przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 lutego, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rzeka Ina zagraża okolicznym budynkom pomiędzy Stargardem i Goleniowem. Strażacy ustawiają worki z piaskiem. Ukraina prosi o zwiększenie zachodniej pomocy wojskowej, mówił o tym ukraiński prezydent podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Rosja tymczasem potwierdziła, że zajęła Awdijiwkę, ukraińskie miasto, które podczas obrony zostało zrównane z ziemią. Utrzymujący się wysoki stan rzeki Iny zagraża okolicznym budynkom, szczególnie na odcinku pomiędzy Stargardem i Goleniowem. Podtopione są drogi w Lubowie i Klępinie. W Poczerninie woda z wodą, która wdziera się na teren najniżej położonego gospodarstwa, walczą strażacy ochotnicy układający worki z piaskiem. Marcin Szymczak z Poczernina przyznaje, że walka z wodą trwa już od piątku. Bardzo mocno zalewa całe pole. 1500 worków zostało już usypanych. Adam Dulemba z OSP Grzędzice zapewnia, że ochotnicy ułożą tyle worków, ile potrzeba. Zobaczymy, czy to na razie wystarczy. Jeżeli nie będzie wystarczające, na pewno pomożemy dalej. Nie są to lekkie działania. Magdalena Surmacz-Jeziorska, właścicielka zagrożonego domu, patrzy z obawą na przybierającą wodę. Jeżeli przejdzie przez zaporę, którą w tej chwili robimy, to będziemy mieszkać na wyspie. Mamy kajak, mamy ponton. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli używać inaczej niż w jakichś rekreacyjnych celach. Chodzi o to, żeby nie zalało drogi do Poczernina. Jak informują Wody Polskie, wysoki stan Iny utrzymywać się będzie przez kilka najbliższych dni. Stargard, Marek Snowiecki, Radio Szczecin. Ukraina prosi o zwiększenie zachodniej pomocy wojskowej. Na ten temat podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z wiceprezydentem USA Kamalą Harris. W stolicy Bawarii prowadzone są również intensywne negocjacje dotyczące wojny Izraela z Hamasem. Jest tylko plan A. Tak o przyjęciu przez Kongres pakietu wsparcia dla Ukrainy mówiła wiceprezydent USA Kamala Harris, a to już słowa Wołodymyra Zełenskiego. Do not ask. Nie pytajcie nas, kiedy wojna się skończy. Spytajcie siebie, dlaczego Putin wciąż może ją prowadzić. Why is Putin still able to continue it? W Monachium słychać również apele o dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ale prezydent Izraela Isaac Herzog mówi wprost, niech Hamas uwolni zakładników. The world must... Świat musi nadal stawiać te kwestie na szczycie swej agendy. Spotkałem się wczoraj z premierem Kataru. To była dobra dyskusja. Qatar, it was a good discussion. Tymczasem grupa G7 oficjalnie przestrzega Izrael przed konsekwencjami ofensywy w mieście Rafah na granicy z Egiptem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło, że wojska rosyjskie zajęły Awdijiwkę, miasto, które toczyły się długotrwałe i krwawe walki. Komunikat resortu przytoczyły agencje Reuters i AFP. W nocy generał Aleksandr Syrski, naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych, poinformował o rozkazie wycofania wojsk z Awdijiwki, aby uniknąć ich okrążenia. Po miesiącach walk miasto jest niemal całkowicie zrównane z ziemią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Raków Częstochowa rzutem na taśmę pokonał 3-1 Piasta Gliwice i odniósł pierwsze zwycięstwo w tym roku. Wcześniej sporo emocji w meczu Ekstraklasy było w Białymstoku, gdzie lider Jagiellonia grał z Lechem Poznań. Kolejorz wygrał 2-1, a trener Mariusz Rumak cieszył się nie tylko ze zdobycia 3 punktów. Dwa duże sukcesy, myślę. Pierwszy to oczywiście 3 punkty na stadionie, który w tym sezonie jeszcze nie został zdobyty i go odczarowaliśmy, więc to jest pierwszy sukces, który odnieśliśmy, a drugi sukces odnieśliśmy go, mając na boisku w pierwszym składzie 5 wychowanków i 3 młodzieżowców. W pierwszym dzisiejszym starciu bramki nie padły. Warta Poznań podzieliła się punktami z Ruchem Chorzów. W hiszpańskiej La Liga formą znów błysnął Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 2 gole, a FC Barcelona pokonała 2-1 Celta Vigo. Jakub Majerski zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w pływaniu na dystansie 100 metrów stylem motylkowym. Polak przyznał, że na finiszu miał sporo szczęścia. Wyścig był bardzo wyrównany. Tam na tym finiszu to naprawdę wszystko tam mogło się stać. Były małe różnice pomiędzy, no nawet nie wiem tam którym miejscem, ale na pewno do 4. czy 5. miejsca to tam było wszystko na żyletki, w zasadzie na ostatni ruch rękami. Też mnóstwo szczęścia, że akurat to ja dotknąłem tej ściany tam 3. Dla biało-czerwonych to pierwszy medal w tej imprezie, ale to nie koniec dobrych wieści ze stolicy Kataru. Iga Świątek z 18. zwycięstwem w turnieju rangi WTA w karierze. Polka po raz 3 z rzędu wygrała imprezę w Dosze. W finale pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 7-6 i 6-2. Na koniec jeszcze siatkówka. Aluron Warta Zawiercie pokonał 3-1 Kuprum Lubin na zakończenie sobotniego grania w Plus Lidze. Wcześniej niespodziankę sprawił Barkom Lwów, który ograł 3-0 lidera tabeli Jastrzębski Węgiel. Jeszcze wcześniej AZS Olsztyn pokonał 3-1 Asseco Resowie Rzeszów. Tej nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami przelotny deszcz i deszcze ze śniegiem. Na termometrach będzie od minus 4 stopni na północnym wschodzie, przez 0 w centrum do plus 1 stopnia na zachodzie. W całym kraju jutro zachmurzenie umiarkowane i małe, bez opadów. Na termometrach od 3-5 stopni na wschodzie, w centrum i na Pomorzu w okolicach 4-6 i w okolicach 8 na południowym zachodzie. Autopromocja. Trójka to koncerty, a koncerty w Trójce to artystyczne wydarzenia. Wiosną zapraszamy na premierowe występy, a na razie dzielimy się tym, co było. Z Osieckiej. W poniedziałek SBB, we wtorek OSTR i SOFA, w środę Breakout, w czwartek Zalewski śpiewa Niemena. Z Osieckiej, tuż po 19:00. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Ultra. Dobra energia w sobotni wieczór. Republika i biała flaga, Grzegorz Ciechowski, w wersji, która ukazała się 8 lat temu. Remiksu dokonał producent kryjący się pod pseudonimem Unitra Audio. Zostajemy w tym klimacie w Departamencie Rytmu w Radiowej Trójce. Już teraz ma nam i chce ci coś powiedzieć Old Spice Edit Rafał Wodziński. Witam. Dobry wieczór. I mówię ci, że w remiksie Roberto Bedrosa z Bydgoszczy, w tle śpiewająca Kaja, raczkująca wówczas na polskiej scenie muzycznej, a ten remiks powstał dokładnie 9 lat temu. Z Polski przenosimy się do ojczyzny dużych pająków i kangurów. Wszyscy wiemy, o co chodzi, czyli chodzi o Australię Zachodnią dokładnie. Tam mieszka i produkuje Dr. Packer, tak się nazywa. Znany z wielu remiksów z lat 70., 80. i 90. nadaje im zupełnie nowe brzmienie. Dr. Packer i jego najnowsza propozycja w departamencie w Trójce już teraz.

Za 27 minut będzie północ. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Radiowej Trójce. Producenci House z Los Angeles. Deep Swing, tak się nazywają, powstali w 1995 roku. Potem rozstali się i z duetu zrobił się tylko i wyłącznie projekt jednego DJ-a i producenta, Erika Wickmana. Przed nami natomiast nowość Earth and Days, The Kind of Love. W remiksie DJ-a, producenta, także basisty, który to wystąpi już w czerwcu na Zamku w Rydzynie podczas Taste the Music at the Castle 2024. Ta impreza będzie gościła właśnie tego producenta i remiksera Kasima. Earth and Days, The Kind of Love w remiksie Kasima już teraz w Radiowej Trójce. My down. Yes Gas, czyli duet z Reykjaviku w Islandii w remiksie Darena Emersona, David na antenie radiowej Trójki, a także dzisiaj na żywo z DJ setem w Praga Centrum w Warszawie. Występy Gas Gas na żywo mają formę multimedialnego wydarzenia z wieloma efektami świetnymi, z tancerzami, z tancerkami. To jest naprawdę uczta dla uszu i oczu, kto był, ten wie. Ich działalność jest znana wszystkim miłośnikom muzyki elektronicznej od blisko 30 lat. Do północy pozostało już tylko 10 minut, równo o północy serwis informacyjny Trójki. Na koniec jeszcze ode mnie Denis Ferrer i Fischer w Departamencie Rytmu w Trójce, a po 12 w nocy Anagram Margana i Michał Margański. Zapraszam w jego imieniu. Departament Rytmu w składzie realizująca program Anna Regulska i prowadzący Rafał Wodziński. Dziękujemy bardzo, dobranoc i do usłyszenia. And it's all because I heard you say, and it's all because I heard you say, and it's all because I walked your way, and I heard you say, I heard you say, and I heard you say, heard you say, and I heard you say, I heard you say, and I heard you say, I heard you say, I heard you say, I heard you say. get off. Slow, steady, undress. Success. Take it off. Slow, steady, undress. Take your motherfucking clothes off.